Nået frem til en vejrudsigt, og den fortæller, at temperaturen i nat falder til mellem 2 og 8 grader, og at vinden den bliver svag til frisk fra vest. Til dels klart, men enkelte byer kan der også komme, især de østlige egne. Søndag op mellem 12 og 15 grader, og lidt eller nogen sol mod nord og øst, fortsat mest skyde med regn eller byer af og til, og en svag til frisk vind omkring nordvest. Nu sender vi AK247 musik, i dag med besøg af bandet Infernal. Ned for den her, det er det danske band Infernal med nummeret From Paris to Berlin. Infernal, de blev tidligere i år inviteret til det centrale asiatiske land Turkmenistan, og det gjorde de for at spille en koncert i hovedstaden Ashgabat. De to musikere i Infernal, Lina Raffen og Paul Lagermand, de fik at vide, at de skulle spille til en folkefest i hovedstaden. Men da de så ankom til landet og til hovedstaden, så blev de klar over, at de ikke skulle spille for folket, men de skulle spille for præsidenten. Præsidenten Gurban Guli, han havde nemlig fødselsdag. Turkmenistan, det er en tidligere sovjetrepublik, og ifølge avisen Information, Centralasiens Nordkorea. Det er ikke første gang i historien, at musikere de spiller i diktaturer. Jay-Z og Beyoncé de har spillet for Gaddafi, Manic Street Preachers de har spillet for Fidel Castro, Bob Marley har spillet i Zimbabwe, og nu kom Infernal altså sådan lidt uforvarende med på den her liste. I den kommende halve time, så skal vi høre, hvordan Pau og Lina, de endte derovre i Turkmenistan. Og ud over Lina Raffen og Pau Lagermand, så kan I også møde ham her. I'm not thinking a lot about the countries. If the people want entertainment, we do that. And if the artist is safe, we do that. Det her, det er Infernals hollandske booker, Jan Reinders. Han forklarer lidt senere, hvordan man kan stå inden for at arrangere sådan en tur, som han altså har arrangeret. Og så kan I også møde et par embedsmænd i Turkmenistans kulturministerium. Is this the minister? Basker butay. Iradangadjan, basker butay, absolut. Do you speak English? Men inden vi kommer til kulturministeriet og til Jan Reinders, så spurgte jeg allerførst Line Raffen og Paul Lagermand, om man ikke som musiker har et ansvar for ikke at underholde, altså for eksempel en diktator. Det synes jeg i høj grad, man har. Og da vi fik en mail via vores hjemmeside, hvor der stod, yes, hello, can you play it? Ashgabat open air, så var vores første svar op i hovedet, yes, do you have money? Men da det viste sig, at det havde de, og de gerne, altså det var en alvorlig forespørgsel, så gik jeg ind og googlede og undersøgte, og jeg læste alt, hvad jeg kunne, og fandt ud af, hvor det lå, for det vidste jeg ikke. Og eftersom, at vi troede, at vi skulle ned og spille en byfest af en art, så tænkte jeg, åh, men det er sgu da meget fedt. Vi snakkede frem og tilbage om det, og det kan da kun være godt, at de vil se noget fra vores del af verden. Det kan være, at de er på vej til at åbne op. Og jeg tror, det er helt med vilje, at de ikke har sagt, at det var til præsidentens fødselsdag, fordi jeg tror faktisk, havde jeg vidst det, så havde jeg sagt, det skal vi ikke. Hvad tænker du om det her bagefter? Jeg tror personligt ville vi ikke have været for uden det eventyr, vi har været på. Nej, det var helt klart noget af en oplevelse, hvis man ser bort fra alt det negative, der ligger i diktatur og hvad der dertil hører til. Men så var det en kæmpe oplevelse, fordi landet, i hvert fald byen, er ekstremt flot. Jeg vil sige, jeg tror ikke, der findes en by i verden, der er så velholdt og så ny som den. Så det at få lov til at se det var selvfølgelig fantastisk. Men jeg havde ikke en fornemmelse af, at det var et skidt sted som sådan. Det tror jeg, fordi de ikke viser os det, hvis jeg skal være helt ærlig. Det tror jeg også. Jeg tror, min personlige oplevelse helt klart var, at jeg var nok for naiv på den måde at forstå, at jeg tænkte, hvad kan det skade? Men jeg havde nok ikke tænkt over, hvordan man kan indgå i en eller anden form for intern propaganda, bare ved at møde op. Den her interne propaganda, den vender vi tilbage til. Vi ringer også, eller jeg har allerede ringet til Kulturministeriet i Turkmenistan. Det skal vi høre, hvordan det gik. Men allerførst, så skal vi høre, hvordan forbindelsen fra Danmark, eller fra Turkmenistan til Danmark, den kom. Det var nemlig igennem en koncertarrangør. Så den tager vi forfra. The thing was, I'm original from Holland, and I work here now in Tallinn, Estonia, so 9 years. The good thing is being here that you're quite close to Russia, to Moscow, St. Petersburg, but also to Scandinavia. And one of my contacts in Moscow, I work already with since I was in Holland, came to me. No, it was maybe just the beginning of June. Jan, we are approached again by the government in Turkmenistan to organize the program for the yearly city day. I said, interesting, Turkmenistan. I was looking on the map because, I had no idea. Det her, det er Jan Reinders, og det var ham, der formidlede, eller en af dem, der formidlede kontakten mellem og så Turkmenistan. Han fortæller her, at han har arbejdet i Holland, men han har også arbejdet i Estonia, eller undskyld, i Estland. Og der har man en god forbindelse, man er tæt på, blandt andet Rusland, og kan altså skabe kontakt til koncerter derover. Han bliver så ringet op af sin russiske kontakt og siger, Jan Reinders, vi har et spillejob til en festival i Azkaban. Og Jan, han siger, at det lyder spændende. Han kigger på Google Maps og finder ud af, hvor det sådan nogenlunde ligger. Jan, they request us some artists, and they give us a list. And on the list is, for example, Ace of Base, Sandra, Thomas Anders, Alabina from France. And also Infernal. And then saying, do you have any contacts with those artists? I said, I know them. And also Infernal, I made some contact a couple of years ago. Jan Reinders, han fortæller, at hans russiske kontakt fra Turkmenistan har fået en liste med nogle af de bands, som det kunne være interessante at få til at spille til den her begivenhed. Der er blandt andet Ace of Base på listen, det er det svenske band, og så er der også danske Infernal, og russeren han spørger om Jan Reinders han har kontakt til nogle af dem her, og det siger han, det har han faktisk haft. Pau og Lina, hvornår bliver I kontaktet? Jamen, vi bliver kontaktet via vores hjemmeside. Der har vi sådan en, du ved, man kan gå ind og udfylde sådan en form, som det hedder, og så kan man skrive, hvis man har en booking request, eller hvis man har en demo, eller et eller andet, man gerne vil have signet på vores pladeselskaber. Der er sådan forskellige ting der, at da vi først fik den her mail, så jeg skreg ikke rent, for jeg troede, det var en joke. Altså, jeg tænkte, Azkaban, det lyder simpelthen, altså, vi får mange mærkelige mails, og folk, der virkelig skriver som en brækket arm. Altså, vi snakker, og bruger Google Translate uden at rette i det efter, ikke? Fuldstændig, altså, vi snakker det helt hen i vejret. Og så det der Azkaban, tænkte bare, at det er en by, han har fundet på, eller hvad? Og så synes jeg alligevel, det klingede en klokke, du ved, ind i hovedet, tænkte, ah, det er, vi må lige tjekke det og sådan noget. Og så virkede den alligevel sådan relativt ok, den her mail. Der var et eller andet i den, der skinnede igennem, som gjorde, det virker der nogenlunde. Lad os lige, så sendte vi den til vores mand, som står for de her kontakter, Michael Guldhammer, og sagde, kan du ikke lige tjekke op på, om hvorvidt det her overhovedet har holdt på sig? Altså, er der noget i det her overhovedet? Fordi, altså, det lyder da skideskægt. Altså, det der land, jeg sikkert aldrig nogensinde ville have tænkt på at komme til, for jeg kender det ikke engang. Altså, sådan lige, du ved, når vi kigger på det. Så kan du ikke tjekke op på, om hvorvidt der er noget i det her? Og så viser det sig rent faktisk, at der er noget, der er kød på den her historie. Hvad synes du lyder skideskægt? Jamen, jeg synes bare, at fordi vi havde inden da den her mail faktisk kommer, der har vi sat nogle skibe i udlandet, blandt andet vi har været ude at spille i Polen, og vi har jo førhen også været ude at spille i udlandet. Og det er altid en oplevelse, for at sige det pænt. Lina, da du ser navnet der på hovedstaden Azkaban, så tænker du, jeg må lige undersøge, hvad det er. Hvad gør du? Jamen altså, først så googler jeg også, hvor i alverden er det henne. Og så finder jeg Turkmenistan, og så gør jeg i virkeligheden ikke mere ved det, så tænker jeg bare, nå okay, spændende. Først da jeg finder ud af, at jamen, der er faktisk en vis alvor bag den her booking request, så så begynder jeg at tænke, okay, det ligger godt nok meget, meget tæt på Afghanistan, og der er jo krig. Og det er meget tæt på Iran, og puh, her, dem hører man også meget om i nyhederne, så hvad er det her? Jeg bliver sådan lidt, er det her i virkeligheden en god idé? Og begynder at læse lidt på lektien op. Altså, som det helt klart jo så også står klart for folk nu, så er Pau og jeg jo på ingen måde politiske i forhold til vores musikalske virke. Jeg læste måske en time eller to rundt på internettet, og det er jo lidt tilfældigt, hvad man finder. Jeg er ikke super vild til at søge, men jeg er heller ikke helt UF'en til det. Og det, jeg fandt frem til, var umiddelbart, at de var et land, der passer sig selv. De går ikke ind i krige i øst og nord og syd og vest. Og ja, de er på en liste over folk, der stadig ikke helt overholder menneskerettighederne, og det bekymrede mig, men samtidig så virkede det ikke mere skræmmende, end jeg tænkte, der tør vi godt tage hen. Og ja, jeg havde helt klart undervurderet faren for at indgå i deres propaganda internt i landet. Og hvad sker der så? Altså, det første, der sker, det er, at vi lander i lufthavnen, men ikke kommer ind igennem en almindelig lufthavn overhovedet. Vi bliver sluset ind i en eller anden form for velkomstlounge, som ligner noget, man kun ser dengang Saddam Hussein skulle møde pressen. Altså, det var sådan noget, der var simpelthen så meget guld og bling-bling og marmor over det hele, at man slet ikke kunne forstå det. Og stolene var så brede, at fire mennesker kunne sidde i dem. Men på det tidspunkt er vi sådan lidt gavet, om vores bagage er kommet med. Og det første, der sker, det er, yes, your passport, please. Så kom de og tog alle vores pas. Og dem så vi altså ikke, før vi skulle hjem. Og det er jo en klar trumf, de har der, ikke? Allerede der er man sådan lidt, okay, jeg marker ret, så vidt det nu muligt. Fordi de har altså mit pas. Og jeg er virkelig langt væk hjemmefra. Og på alle jeres papirer, der er I jo inviteret til at spille til den her byfest. Ja. Hvornår finder I ud af, at det ikke er det? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er ret sent i processen. Måske er det ved lydprøven, faktisk. Fordi de begynder at sige, yes, and please say happy birthday, Mr. President, during show. Hvorfor? It is the president's birthday. Er det det? Nå, men det var da pudsigt, det falder på denne her dag, hvor vi alligevel spiller der. Det tager simpelthen så lang tid, før det går op for os, før tiøren falder, at okay, det her, det har intet at gøre med en byfest. Det er præsidentens fødselsdag. Hvem siger det til jer? Det tror jeg er den russiske bookers assistent, som er hende, der skal gå rundt med os. Det er hende, der på en eller anden måde agerer tolk for os. Jeg har et indtryk af, at rigtig mange af de der officielle personer, som stod for det her arrangement, også bag scenen, de taler helt eller delvist russisk. Så hun kunne ligesom hele tiden oversætte alting. Og det var også hende, der instruerede mig i interviewsene. Ikke oversatte, instrueret. Men jeg tror lige, vi skal spole lidt tilbage til lydprøven, fordi da vi kommer ind og ser det her show, så er det jo med en storskærmsproduktion, som er vildere end orange scene kan rumme. Og der kører sådan nogle klip af det, vi senere finder ud af præsidenten, som er sådan noget, præsidenten kører en racerbil, dækkende viner, han stiger ud, smiler og vinker til folket. Præsidenten kommer gående ud af, hvad der minder om en hospitalstue i hvid kittel og tager brillerne af, gør sig et notat, smiler og vinker til folket. Præsidenten signerer bøger, smiler og vinker til folket. Præsidenten kysser en baby, smiler og vinker til folket. Sådan kørte der bare en kavalkade, som jeg bare stod og kiggede på i, jeg ved ikke hvor mange minutter. Og det er første gang, tanken rammer mig, okay, jeg er fucking Nordkorea. Altså, det her, det er ikke bare, en eller anden tidligere Sovjetrepublik, som nu er sit eget helt almindelige land i gåseøjne. Det her, det er diktatur på den gamle måde. Og man smiler lidt af det, og man tænker selvfølgelig, shit, er det her noget rigtig juks? Og så er det i hvert fald for sent at trække bak, ikke? Hvorfor er det for sent at trække bak? Fordi du er ret langt væk hjemmefra, og de har dit pas. Og man kan godt mærke, at ja, det er mærkeligt, ikke? Hvordan mærker man det? Man mærker det bare på stemningen. Jamen, det er sådan et land, hvor man har en anden fornemmelse af, at det er ikke et land, hvor man siger nej til noget, man har sagt ja til. Hvorfor ikke? Og det er sgu svært at forklare. Det er ikke fordi, der er sådan, du ved, det er ikke gunpower, der ruler dernede. Sådan føler jeg i hvert fald ikke. Det var ikke sådan, at du blev holdt op med noget. Eller sådan. Det, altså, og man er også duperet af, at du bliver sgu trukket lidt rundt i manegen, ikke fordi, at de skal prøve på at narre dig til noget, eller gøre noget som helst, for du har sagt ja til det her, de vil sådan set skide et stykke om, hvorvidt du har kvaler med det eller ej, eller noget som helst, fordi vi skal jo bare det her til at fungere på en eller anden måde. Og for bookerne, jeg ved ikke lige med Jan og sådan noget, men jeg tror for hende tolken og for folket dernede, så, jamen, der er det jo bare hans fødselsdag, og for nogen er det penge, du ved, ikke? Og vi er jo sådan et eller andet sted midt imellem, fordi vi vidste jo godt, at det var ikke et land, vi skulle gå ned og promovere vores single i, og sådan så regne med et salg, og så skal vi tilbage igen herned, vel? Så for os er det jo en mellemting mellem, hvad kan man sige, penge, og så hvorvidt har du lyst til at gøre det her, ikke? Tidligere i dag, der ringede jeg faktisk til Turkmenistan. Jeg havde lidt problemer med at komme igennem, men kom til sidst igennem til Kulturministeriet for at spørge, hvorfor ville de hyre Infernal, og hvorfor i det hele taget bruge så mange penge på en præsidents fødselsdag? Spændende. Hallo. Hallo. Hallo. This is Otto Lerke calling from the Danish National Public Radio, Radio 24/7. Is it the Ministry of Culture in Turkmenistan? Yes. It is. I'm calling regarding the Danish band Infernal, who were playing at the president's birthday this summer. Yes. Yes. Yeah. And I'm just calling to ask why the president wanted Infernal, the band, to play a concert to his birthday. Yeah, because he always invites foreign singers to his birthday. Ah, why does he invite foreign singers? No, just it's a holiday for us. That's why we call. We invite. Ah, it's a holiday. Yes. So when the president has birthday, everybody in the country has a holiday. Yes. Yes. Now, for what do you need this? It's for a radio program. I'm talking to Infernal about the concert. Just a minute. Var det det? Der kommer lige lidt mere. Ah, okay. Hallo? Hello, this is Otto Lerke calling from the Danish National Public Radio, Radio 24/7. Is this the minister? Do you speak English? Var det, hvad du fik ud af det? Det var, hvad jeg fik ud af det. Ja, det var selvfølgelig. Hold da op. Der fornemmer man jo selvfølgelig godt noget af det. Trykken, du ved, ikke? For toppen. Det gør man på den ene side. Men ja. På den anden side er det måske også vigtigt at holde fast i det, som Lina sagde, nemlig at det her, deres præsident er altså ikke Gaddafi, det her er ikke Libyen, fordi en af de ting, man også kan læse på nettet, det er, at siden 2006, hvor det var, de fik en ny præsident, altså er gået fremad. Ja. Og det her beviser jo kun, at de taler lidt dårligt engelsk i Kulturministeriet, ja. Og måske ikke er så vant til at tale med pressen. Ja. Så er det ikke også en pointe, Lina, at det er måske ikke så slemt et land, som du var inde på? Altså, det tør jeg simpelthen ikke at sige noget om, fordi det ved jeg ikke nok om. Ifølge hvad jeg læste, og jeg har jo tydeligvis læst det samme som dig, så drog jeg også den konklusion, at det tør vi godt. Både i forhold til vores personlige sikkerhed og i forhold til vores personlige samvittighed. Jeg fik et par betænkeligheder undervejs, helt klart. Jeg havde en underlig smag i munden. Men samtidig, så er min basale mavefornemmelse, at vi har ikke gjort stor skade. Jeg fortryder ikke på den måde at forstå, at det holder mig vågen om natten. Og så må jeg også erkende, at i det, vi har valgt at skrive popsange og spille musik, og ikke gå ind i politik eller en nødhjælpsorganisation, eller på anden måde engagere os på den måde, så har vi jo taget et valg. Altså, det er det, og det må vi stå ved. Vi kan ikke lyve om, hvem vi er og hvad vi gør. Der er mennesker ude i verden, der gør en langt større indsats på den front end os, og jeg tror ikke, at vi har bumpet deres arbejde tilbage til stenalderen ved at møde op og spille til, hvad vi troede var en open air, men som viste sig at være præsidentens fødselsdag. Jeg skal måske lige sige til nye lyttere, at I lytter til Radio 24/7's daglige kulturprogram. Det hedder AK24/7. Jeg har besøg i studiet af Infernal, Lina Raffen og Paul Lagermand, og de fortæller om en koncert, de spillede i sommer i Turkmenistan. Det er et land, der ligger i Centralasien. Og Infernal, de var inviteret til at spille til en byfest eller en gadefest, men det var altså, eller det viste sig at være præsidentens fødselsdag. Vi tager bare historien kronologisk, og lige nu der er vi kommet, de er kommet til Turkmenistan. Lina har lige opdaget nogle videoer af præsidenten. Det er dagen for koncerten. Du står herinde på spillestedet, ser de her videoer af præsidenten. Hvad sker der bagefter? Altså, vi kigger rundt og kan godt se, at det her, det er stort anlagt. Og at folk tager det meget alvorligt, det er meget højtidligt. Hvordan ser det ud inde i salen? Det er en ganske almindelig skøjtehal, hvis man kan sige sådan. Alt er nyt, som Jan så også siger. At det, altså, alt er nyt. Hele Askabat er jo ikke mere end 12 år gammel, kan man sige. Byen er den ældre. Den del af byen, i hvert fald. Men den eneste del af byen er genopbygget, altså fuldstændig revet ned til jorden og genopbygget for 12 år siden. Så der er ikke en bygning, der er over 12 år gammel. Og det kan man sagtens mærke. Og det var den her, du ved, den her ishal, eller hvad hedder det, skøjtehal, som vi står i heller ikke. Og altså, det er helt klart en voldsom produktion med lysudstyr, og der var jo simpelthen, de havde vandvægge, sådan noget vandfald, der løber ned helt fint, og så kunne de projektere, hvad hedder det, billeder op på. Gerne deres præsident. Han var de glade for, eller han var glad for sig selv nok i virkeligheden, men... Hvor sidder I henne? Vi sidder i et ret stort omklædningsrum, nede af en gang, i forhold til selve hallen. Og det er jo ikke sådan, at der er vagter nogen steder. Der er jo alle mulige gøjlere. Der er både de her forskellige bands, nogle af dem, som Jan nævnte, og de fleste af dem kender vi overhovedet ikke. Ace of Base var der ikke fuldtalligt. Der var en pige, der hedder Jenny fra Ace of Base, den mørkhårede af dem. Og så var Sandra Maria Magdalena. Hun var der også. Og så var Vitter, og resten, det var artister, som jeg aldrig nogensinde har set eller hørt om. Nogen som helst steder. Og så var der en masse dansetrupper og folkemusikere og alt muligt, og man kunne mærke, at det var store stjerner, men altså, det var lidt, det mindede mig sgu lidt om at være til diskoturnering i 80'erne. Altså, der var eddermame mange paljetter over det hele, ikke? Og inden det bliver jeres tur, så bliver I instrueret i, hvad I skal gøre. Hvad siger I til jer? Altså, det kommer krybende langsomt, det der med at instruere, fordi først så spørger de, om de ikke kan få et interview. Jeg tror, det er derfor, at jeg blev mere ramt af skyldfølelsen end Pau, fordi Pau havde ikke sovet særlig meget, så han lå på en bænk og sov. Og i stedet for at insistere, oh, but we're two people in the band, vi skal begge to være med til interviews, så sagde vi, screw that. Pau sover, jeg snakker, det er fint. Og så bliver jeg sat ved siden af en journalist, og der kommer et kamera ind, og så siger de, og så rækker de mikrofonen over til mig. Og jeg er sådan lidt, yeah. Så hvad sagde man? Og jeg kigger lidt desperat op på vores bookers assistent der, og hun siger så, just say like it's nice here in Turkmenistan. Jeg spurgte ikke om, hvad jeg skulle sige. Jeg spurgte om, hvad jeg blev spurgt om. Og det kunne jeg ligesom se på hende. Prøv bare glem det. Bare sig det, jeg sagde. Og lige først er jeg sådan, ja, okay, jeg har den på. Yes, det er fedt at være her i Turkmenistan, og det er jo dejligt at komme ned til, hvor der er dejligt varmt. Vi kommer et sted, hvor der er rigtig koldt fra. Og så tog det ligesom fart derfra, fordi altså, så sagde han aldrig noget, journalisten. Han sagde ikke mere. Så sad han bare ved siden af, og så sagde kamerafolkene ligesom bare til hende, og hun sagde til mig, hvad de gerne ville have, jeg skulle sige. Og jeg er en rimelig gavet rotte i det der med at blive interviewet. Jeg kan godt finde ud af at navigere i at have mig selv med, og stadigvæk måske udelade ting, eller dreje ting, så de fremstår på en måde. Men der kunne jeg godt mærke, okay, det blev sværere og sværere, fordi de punkede mig ligesom hele tiden til at sige, at alting omkring deres land var super fedt. Også ting, som jeg overhovedet ikke havde nogen chance for at vide noget som helst om. Hvad siger de for eksempel? Altså, de beder mig for eksempel sige tillykke til præsidenten, og det er en stor ære at være til hans fødselsdag. Og hvor jeg sådan lidt, ja, ja. Altså, jeg får jo lyst til at sige, at det var jo en overraskelse for os, at det pludselig viser sig at være præsidentens fødselsdag. Vi troede, vi skulle spille til open air, men hey, tillykke, herr præsident. Men kan du ikke sige det? Det siger jeg også, men så, ja, om igen, er du sød lige at sige, og så siger de, og man kan sådan mærke, du ved, at hvis ikke jeg nærmest leverer det, de gerne vil have, så spørger de bare igen. Og så kan man bare se, at de bliver bare sådan lidt, okay, det bliver bare en lang dag. Hvad er det for nogle numre, I spiller på scenen? Altså, da vi finder ud af, at vi skal skære fra 4 til 2, så kigger vi på hinanden og siger vi, okay, hvad er der størst chance for, at de kender, hvis de kender noget? Og så bliver vi enige om at spille From Paris to Berlin, og den coverversion, vi har lavet, er det nummer, der hedder Self Control. Og det viste sig at gå rent hjem. Det var en stor succes. Det skal lige sige, der er blevet interviewet 2 gange allerede. Med lidt de samme spørgsmål hele tiden, der kører i ring. Og jeg får det værre og værre med mig selv. Men så kommer vi ind og spiller, og det er faktisk en rigtig god oplevelse. Ja, jeg vil sige, at egentlig sådan, altså hvis man skal sige, at der var noget kedeligt på den tur, så var det kedeligste nok i virkeligheden, fra vi bliver kaldt på scenen, og så til vi går ned igen. Fordi derfra, og så, der er det meget lige, hvad det plejer at være. Der var ikke noget odiøst eller anderledes i det eller noget som helst. Altså, der var vi bare på scenen, og så spillede vi, og det gik fint. Det eneste, der var mærkeligt, det var de der åndssvage lyssværd, der blinkede. Nej, de har fået de havde alle i publikum. De sad der og lignede sådan nogle marionetdukker, så havde de alle sammen fået sådan nogle blinkende plastikhemstregimser i hænderne, der lignede et lyssværd på længde med en underarm. Og så sad de og viftede med dem, og så blinkede de i sådan nogle pastel. Blå, lyserød, grøn, gul, et eller andet. Og de sad alle sammen med dem, og det var ligesom, så skulle det være festligt. Men der er bare et eller andet med, at i et land, hvor der er en masse usagte restriktioner, det er, hvad jeg har kunne læse mig til, på, hvad folk må have på af tøj. Altså, jeans er ikke forbudt ved lov, men det ligger ligesom at imellem linjerne på en eller anden måde, at det ikke er velset, at folk har jeans på, når de er på arbejde, for eksempel. Og alle kvinder, der er på arbejde, om de er skolelærer eller hvad pokker de er, alt er jo offentligt arbejde i kraft af, at de stadig er kommunister. De skal bære denne her traditional dress. Den må have, hvad print den vil, men den har en bestemt form, og den går altså helt ned til gulvet. De er i kraft af, at de er kommunister, så er de selvfølgelig ikke muslimer på den måde, men de er traditionelt set muslimer, som de turkmenere, som det nomadefolk, de stammer fra at være. Og det sætter de en stor ære i, at efter de er kommet ud under det russiske styre, det kan de ligesom få lov på en eller anden måde at stå ved. Kvinder er ikke tildækket eller undertrykt på nogen måde, men jeg synes stadigvæk, at det er sådan lidt, at alle damer skal have den samme kjole på. Det er jeg ikke super vild med. Altså, det er meget, meget midt imod, hvem jeg er, hvad jeg står for. Jeg var ret nervøs for, hvad jeg måtte optræde i. Og de sagde sådan, at altså, for meget nøgenhud er considered offensive. Og så er jeg sådan, okay, fint nok. Men så havde jeg taget en sort catsuit på, og så sådan en smuk sommerfuglekjole. Men det er jo stadig kropsnært, og altså, det er stadig et udtryk for, hvem jeg er. Det er en kjole, jeg havde på til P3 Guld for en del år siden. Så jeg havde mig selv med fuldstændig. Men det, der jo så er kunststykket, det er, at efter vi har spillet, og vi kommer ned, så kommer de ind med en gave i gåsøjne, som er sådan en traditional dress. Og den vil de gerne have, jeg har på til finalen. Og jeg kigger, finalen? Det er så også rimelig nyt. Hvad er det for en finale, vi taler om? Ja, alle artister er jo med i finalen, og der har alle en traditional dress på. Og på det tidspunkt havde jeg ligesom regnet ud, hvad det drejede sig om, så jeg tænkte, okay, så nu har I haft mig på scenen, spillende min egen musik i mit eget tøj, og nu får I mig så ind i finalen i den kjole, I punker alle kvinder til at gå i, hvor jeg står og synger med på noget, jeg ikke ved, hvad er, med jeres klamme lyssværp, der blinker i hænderne, og så skal jeg bare smile alt, hvad jeg kan, og håbe, at jeg ikke... Ej, jeg magtede det. Jeg havde det som pesten, og jeg kunne bare godt mærke, du skal bare ikke sige nej. Bare smil. Så du tager den... Så jeg tager min traditional dress på og går op og prøver hele tiden at kravle om og stille mig bag de andre, for jeg kan ikke lide det. Og jeg synes, det virker simpelthen så kunstigt og så ulækkert. Og samtidig så altså bliver jeg ved med at sige til mig selv, det er ikke nu, du skal drive politik. Hvis du vil drive politik, så må du fandme gøre det hjemmefra. Altså. Men det er jo netop det, der er spørgsmålet. Hvor er det, man skal drive politik? Som udgangspunkt synes jeg, man skal lade være at blande de to ting sammen. Fordi musik er musik, og Infernal er mildest talt popmusik. Der er intet som helst politisk i det. Så betyder det, at det egentlig er okay for et band som jer, eller for Beyoncé, eller hvem det måtte være, at tage afsted og spille? Jeg tror ikke, det flytter noget, hverken den ene eller den anden vej. Det, som jeg ved, jeg har det skidt med nu, det er, at netop det der med, at så bliver jeg puttet ind i den der traditional dress i finalen til sidst. Og samtidig så ville de også have et interview med mig, hvor jeg havde den der kjole på, og der ville de gerne have mig til at sige, at den var super fed, og det fik de ikke. Altså, det, og til sidst så gav de op. Man kan også sige, at Lina holdt faktisk rigtig, rigtig fint på under de her interviews, trods jeg lå og sov noget af det, så hørte jeg også en stor del af det, og svarene blev hele tiden holdt til noget, man kan sige, som var ganske upolitisk og ganske altså sandt inden for en, du ved, sådan noget med, at vi synes det var rart at komme derned, fordi det var godt vejr, byen var flot, og det var spændende, kan man sige. Altså, det er sådan relativt, det var ikke noget med, at ej, hvor fedt, det er præsidentens fødselsdag, og det var kun de tre svar, stort set, der røg ud af munden på Lina hele tiden. Og så ville de bare have det, og man har ingen idé om, hvad han spørger om, for han spørger på deres sprog. Så hvad han end har spurgt om, og hvordan de klipper det sammen, om de eftersynkroniserer det, om de sætter en anden tekst på bagefter, de kan gøre alverden. Altså, du kunne jo have svaret nærmest helt sådan politisk op på barrikaden-agtigt, og så kunne de stadig have fået det ud af det, de gerne ville. Men uanset hvad man lige svarer der, så ved at være der, er man på en eller anden måde med til at, i hvert fald få fødselsdagen til at glide jo. Ja, men der er så bare lige den finte ved lige præcis det her, det er, at for eksempel når vi sammenligner os selv med for eksempel Beyoncé og de andre kunstnere, jeg har en fornemmelse af, at de på en eller anden måde har valgt at spille til lige præcis det arrangement. Vi føler ikke selv, at vi har valgt at spille til det her arrangement, fordi at det er jo faktisk først, når vi står dernede, at vi rent faktisk finder ud af, hvad det går ud på. Og derfor kunne man jo sende spørgsmålet videre til nogle af dem, der har sørget for det her, til turkmenerne, eller også til Jan Reinders, som arrangerede det. It's sometimes double. You should not really support political leaders that are completely wrong. But if you still can do something for the people, for the audience, from the other end, there in Ashgabat, Turkmenistan, till now they not had seen much Western artists. It was really for them a big happening. And also I saw there was many local artists involved. It was not only that, okay, it's only this Western artist, but it was also a way that local artists had the possibility to come more closer with Western artists. Jan Reinders, som altså er ham, der sørgede for, eller en af dem, der sørgede for kontakten til Turkmenistan, han forklarer, at han synes også, at der er visse personer eller lande, som man ikke bør støtte op om. Men på den anden side, siger han, så får publikum jo en oplevelse. De får set noget vestlig musik, hvilket der ikke er særlig meget af i Turkmenistan. Og han nævner også, det er ikke lige med på båndet her, men han nævner også Melodi Grand Prix i Azerbaijan, hvor der jo var den samme diskussion, og hvor nogen mente, at det også kan gøre noget godt for landet. Men jeg spørger så Jan, om det er en undskyldning for at tage afsted. That shouldn't be kind of an excuse. No, what I want to say from this whole thing, the Eurovision Song Contest, I think it's still good. It's happening there, and it's also good when it should happen in Turkmenistan, yeah, because, yeah, people see more, things getting connected. I'm not, to be in general, I'm not thinking a lot about the countries. If the people want entertainment, we do that. And if the artist is safe, we do that. Ja, Jan Reinders, hvis folk har det sjovt, og hvis kunstnerne er sikre, så synes han, man skal tage afsted. Jamen, det synes jeg ikke. Jeg havde læst så meget, som ja, altså, jeg kunne sikkert godt have gjort mere. Jeg kunne have ringet til, hvad ved jeg, Udenrigsministeriet og UNICEF, og hvad folk ved jeg. Det gjorde jeg ikke, men jeg fulgte min maves instinkt, og så vidt jeg kunne læse, så døde den tidligere diktator, jeg tror det er i 2006, og han var den meget restriktive. Så var der kommet en ny, han havde talt om reformer. Umiddelbart så havde det haft de rigtige toner, og så havde man ment fra international side, at det måske alligevel havde slået lidt bak. Og jeg, måske fordi jeg gerne ville på eventyr, måske fordi at det bare var min oprigtige fornemmelse, det er svært at sige nu, set i retrospekt, men så tænkte jeg, det kan sgu da kun være et skridt på vej i den rigtige retning. Og ja, der havde jeg helt klart undervurderet, hvordan vi kan indgå i en intern propaganda alene ved at møde op. Det erkender jeg blankt. Og hvis jeg havde... Altså, der er helt klart steder, hvor jeg vil sige, nej, der skal vi fanden høvle med ikke ned og spille. Men altså, Altså, det er, hvis man lige ser bort fra alt det politiske, diktaturen og de ting, så er det helt vanvittigt sted at opleve. Altså, det er ikke sådan interessant på den måde at forstå, som at du kommer hen og ser gamle ruiner, og der er en lang historie, du skal høre, og landet med det ene og med det andet. Altså, der er, det er pissehammerende flot dernede, fordi det er så nyt. Alt. Men det er helt tomt, fordi der er så varmt, så det er lidt som at lande på månen. Ja, der er ingen mennesker dernede. Hvordan ser det ud? Jamen, det er fandme svært at... Alt er i hvid marmor, ja. For det første. Alle bygninger er bygget i hvid marmor, uden undtagelse. Og eller hvidkalket, eller i en eller anden grad meget sterilt hvidt, så er der enormt meget... Altså, de har meget beplantning dernede. De har mange sådan parker og træer rundt omkring. Altså, det er ret enormt flot. Af en eller anden årsag har ham, landsbyarkitekten, der har været enormt glad for lamper. Der er mange lamper over det hele. Du mener landskabsarkitekt? Ja, du ved, ikke? Så det er pyntet helt ekstremt meget. Altså, alt er i en eller anden form for metal, der kan glinse af en eller anden art. Om det så enten er rigtig guld eller sølv, eller om hvad det er, du ved, legeret på en eller anden måde. Det kan i hvert fald blinke og se bling-bling-agtigt ud. De har veje hernede, som nu sidder vi jo herinde og kan jo kigge ned på på Boulevarden og H.C. Andersens Boulevard hernede, som løber hernede. Og det er nogle af de veje, de har dernede, de er samme størrelse. Det vil sige en 2-4 baner i hver side. Inde i midten er der simpelthen en 4 meter bredt stykke, som løber i alle de her kilometer, de her veje løber. Og der er springvand, simpelthen hugget op i sort marmor. Og det er fra 1 meter højt til 4-5 meter højt. Og det er ikke bare sådan noget pjat. Og det er over det hele. Og altså, selvfølgelig er det da en hjernedød måde at bruge et samfund uden infrastruktur, stort set penge. Det er virkelig præsidentens magt og vælge og hip hurra. Men smukt ser det ud. Så du siger, Pau, hvis man lige ser bort fra det politiske diktatur og alt det, så er det en vild oplevelse. Hvordan kan man se bort fra det, når man går ned ad sådan en boulevard? Jamen, hvordan kan man se bort fra det? Altså, i min verden er det sådan, nu var jeg dernede jo, og havde ligesom, hvis man kan sige det sådan, jogget godt og grundigt rundt i enten spinaten eller om ikke andet. Altså, vi var jo, det hele var jo sket og sådan noget, og vi var på en sightseeing rundt i byen, fik vi lov til, at du ved, lige blev kørt rundt, og vi skulle se nogle monumenter. Og først, da jeg tænkte, da vi første gang kører rundt og faktisk skal kigge på de her monumenter, der er jeg faktisk sådan lidt, nå, det bliver da hyggeligt, du ved, man har sådan en forestilling, ligesom man... Altså, det er jo et valg. Når først man står der, så kan du vælge at sige, okay, vil jeg totalt martyragtigt hoppe ud i og stille mig fuldstændig på bagbenene i den her situation, eller vil jeg tage det for, hvad det er at komme igennem og tænke, okay, hold da kæft. Og jeg tror, vi prøvede at tage det lidt fra den humoristiske side. Jeg er døjet helt klart med de der interviews, som var så instrueret. Det synes jeg sgu ikke var rart. Det havde jeg det rigtig grimt med. Men vi kom igennem med os selv i behold, og vi har fået en ordentlig huggert på opleveren. Men fra den humoristiske side, hvordan kan man det? Jamen det, altså, hey, tragedie plus tid, det bliver til humor. Og vi vidste godt, det her, det er verdens bedste historie. Altså, det er jo det mest outrageous, vi nogensinde har oplevet, og vi så jo intet ondt noget sted. Men en af de ting, som det turkmenske regime måske ikke har fået, det er jo tid. 2006 er jo ikke særlig lang tid siden, og nogle af de ting, der var under den foregående præsident, findes jo stadigvæk. Ja, givetvis. Jeg ved simpelthen ikke nok om det til at udtale mig. Jeg tillod mig at lade min mavefornemmelse styre mit valg. Jeg læste i, som sagt, nogle timer på nettet, og vurderede, at det kunne vi sgu godt. Og det har vi gjort, og jeg mener sgu ikke, at vi har gjort stor skade. Godt være, at vi ikke har gjort noget bedre, men jeg tror faktisk heller ikke, vi har gjort noget værre. Line Raffen og Pau Lagermand, hver en halvdel af Inferno. Tak fordi I kom. Det var en fornøjelse. Tak. Ja, det var The Rolling Stones med I Can Get No Satisfaction. Og det skal netop handle om Rolling Stones nu. For 50 år siden, der spillede de deres første koncert sammen. Det er 1962, hvis man ikke kan regne det ud, og det var i London. Og derfor har vi fået besøg af, ja, vi kan godt kalde det en sand rockkender. Det tror jeg, skal du have. Det er Jens Nærum, og han er journalist, musikjournalist på Danmarks Radio. Han har blandt andet et program på P6. Det er Snærums Garage. Snærums Garage, det er korrekt. Du har skrevet en del opslagsværker om rockmusik, og beskæftiget dig med rockmusik i mange, mange år. Det vil ikke forkert at sige. Og mit første spørgsmål vil egentlig lyde således, at hvis man nu forestiller sig, at man kunne fjerne Rolling Stones fra musikhistorien, hvordan vil musikhistorien så være anderledes? Selvfølgelig ville der være nogle andre, der har taget deres plads, men hvis du nu leger med din tanke, så vil jeg tro, at der var noget af aggressionen, noget af tofheden, som var forsvundet, eller i hvert fald havde det taget et stykke tid, før den kom. Fordi hvis man kigger på nogle af de andre bands, der er i den samme tid, The Beatles for eksempel, jamen de endte jo, eller udviklede sig jo til at være nogle meget flinke, søde folk i forhold til Stones. Altså, She Loves You var ikke en Stones-sang, det var Paint It Black, som I spillede tidligere, mm-hmm. og allerede de to titler antyder ligesom forskellen i det. Så var der selvfølgelig også nogle andre bands, et band som The Who, som også havde den der aggressive stil. Men Mick Jaggers stemme har en aggressivitet, som jeg tror, vi ville have savnet. Selvfølgelig var den dukket op. Og en anden ting, vi måske havde savnet, det var så et europæisk band, der igennem så mange år har fast ved dybest set deres rødder i amerikansk bluesmusik. Altså, de var jo et hvidt band, som i England, især Mick Jagger, fordi han var frivillig eller arbejdede som ungdomsarbejder på en amerikansk militærbase, og der fik hørt rigtig, rigtig meget amerikansk radio. Og det betød bare, at han havde en fortrolighed med amerikansk blues, amerikansk rhythm and blues, som det rigtig vigtige for os andre, også hvide knægte på den her side af landet, som ikke havde den samme tilgang. Det havde vi slet ikke i Danmark efter 2. verdenskrig, hvor vi ikke måtte købe plader for USA på grund af dollarrestriktioner og sådan. Altså, der var rigtig mange ting. Så på den måde, så havde der været et hul. Det var selvfølgelig blevet udfyldt. Mm-hmm. Et lejende spørgsmål, ikke? Men det er interessant nok at lege med. Altså, hvilke retninger ville man ikke have set? Jamen, altså, de er jo nogenlunde samtidig. Jeg tror, man havde manglet en personlighed som Mick Jagger. Altså, og nu snakker du om Rolling Stones, som om de er opløst. Altså, set fra mit perspektiv nu, her i 2012, så vil vi virkelig sige, at noget af den helt store, fantastiske ting med Rolling Stones, det er, at de er der. Altså, det er måske en meta-ting, men det, at de er der stadigvæk, det gør, at de netop ikke er dinosauruser, sådan som I sagde i jeres oplæg. Dinosauruserne er ikke nulevende, det er noget, der er uddødt. Men det kommer til at lyde som om, at så skal vi også synes, de er gode og søde, fordi de stadigvæk ligesom er i stand til at gå op på en scene, men har de, altså den musik, de laver nu, er der nogen, der synes, at den er særlig, du ved, det kommer meget an på, hvem du mener med nogen, fordi at de sange, som de har skabt, nu spiller du her, I Can't Get No Satisfaction, hvis der er nogen, der skal gøre dem levende fortsat, så er det jo ligesom dem, der lavede det. Det, der selvfølgelig bliver interessant, det er, om man kan have et band med musikere, der snart passerer de 70, som så faktisk i et rocksprog tør forholde sig til det liv, de har. Det er jo det, der gør sådan en som Leonard Cohen og Bob Dylan rigtig, rigtig interessant lige nu, at der er faktisk nogle folk, som har været på scenen lige så længe som Rolling Stones, og som tager fat og tør forholde sig til, at de ikke er et ungdomsband mere. Så på den måde selvfølgelig ret i det med dinosaurer. Ja, det er jo fingrene op. Ja, det er begge to fingrene op. Vi må bare stoppe. Ja, men det er lige præcis det, der er, jeg tænker er forskellen, ikke? Altså, Bob Dylan og Leonard Cohen synger om at være gamle, laver nye plader og forholder sig til, at de er nogle andre. Hvor at, hvad kan man sige, at hvis man skal være hård ved Rolling Stones, så er det jo et plastikband, der nærmest bare turnerer rundt. Med de gamle med det gamle show, som de har gjort de sidste, 30 år. Ja, men 30 skal man ikke på en eller anden måde respekt for det. Altså, hvis det havde været en forfatter, der havde skrevet nogle fuldstændig, altså, verdenslitteratur for 30-40-50 år siden, ville vi så ikke have taget pænt imod vedkommende, når han eller hun kom på Louisiana, og ligesom viste, at de kan stadigvæk. Altså, jeg synes på mange punkter, at det, at de stadig er der, og nu her forbereder en turné i 2013, det er i sig selv interessant. Det er interessant at se, at noget af det, som blev startet i 60'erne, og når du siger dinosaurspand, så er det fordi, vi stadigvæk knytter det der rock så meget til et ungdomsbegreb. Mm-hmm. Og dengang var der nogle andre unge osv. Men de er der endnu, og de gør nogle af de ting, de var super gode til, og det faktisk lykkedes dem og holde sig i form. Sådan en som Mick Jagger er jo stadigvæk ganske utrolig vital på en scene, og han kan nogle af de ting. Altså, jeg kan ikke lade være med, det er meget længe siden, jeg har set dem, og min personlige interesse er fættet ud, fordi der er så mange andre interessante ting, men jeg får respekt for nogen, som har arbejdet så intensivt med deres stof. Altså, sådan en som Mick Jagger. Må jeg fortælle en anekdote? Selvfølgelig, vi elsker anekdoter. Fordi jeg læste for nylig Lenny Kravitz, altså den amerikanske guitarist, som har arbejdet sammen med Stones, som tog på ferie med Mick Jagger, og havde indtalt glædet sig til at sidde, det var et eller andet sted i Karibien, og se solen synke, og vinen var på bordet, og så videre, så videre. Og hver eneste aften, så blev Lenny Kravitz irriteret over, at Mick Jagger gik ind i et lokale, hvor han havde nogle grundbånd med, og så sang han. Han øvede sig simpelthen, fordi der skal noget til at holde det kørende, og som snart 70 år, han er 69 nu, tog at gå ud på en ny verdensturné uden at tabe ansigt. Der er jo ingen af dem, der ville have interesse i at ende som zombier, hvor vi stod og sagde, hvor er det dog? Hvorfor har de dog ikke lagt op? Hvorfor er der ikke nogen, der bringer dem en hjemmehjælp og så sørger for, at de holder sig derhjemme? Ikke? Sådan er det jo ikke. Man kan da også anbefale faktisk, hvis vi skal være søde et øjeblik, den der hedder Shine a Light, Scorsese's film, der kommer man ligesom helt tæt, fordi kameraet også følger lyden og sådan noget. Der synes jeg på en måde, man får også får, altså mærker den der vitalitet på scenen. Men lad os vende tilbage til, hvis jeg må have fingeren. Jeg har fingeren op, ikke? Ja, ja, ja. I can get no satisfaction. Ja. Altså, da vi talte med dig tidligere, der kaldte du det den ultimative rocksang. Ja, altså fordi at den rummer den der energi, frustration, som har hørt hjemme i den klassiske rocksang. I hvert fald den rocksang, som er skrevet af en, som er i starten af 20'erne, altså hele den der ungdomsfrustration. Sangen er ikke vildt interessant, altså det er lidt skægt, når man samler den med senere sang. Den handler dybest set om, at Mick Jagger er frustreret over, at nyhederne ikke fortæller ham noget på tv, og at der er en mand, der fortæller noget om rene skjorter på tv, men han ryger ikke de samme cigaretter som Mick Jagger, derfor er han ikke troværdig. Så det er et meget, meget lille univers. Ja, det må den har bare denne her utålmodighed, denne restløshed, som rigtig mange bands udtrykker, når man er teenageren på vej ind i voksenverden. Hvad fanden skal det blive til? Og jeg synes i virkeligheden, sådan en sang er vildt interessant i forhold til nu, med en ungdomsarbejdsløshed rundt omkring i Europa, der er helt usandsynlig stor. Så den kommer ind i en ny kontekst. Fordi noget af det, som jo gjorde, at det var interessant for os at være unge dengang, at dengang havde vi faktisk et fællesskab omkring musikken. Der var ingen tvivl om, at det var Stones eller Beatles. Der var ikke så meget andet. Mm. Nu har jeg svært ved lige at se, hvor er det der samlende punkt, at man kan få udtrykt sin restløshed, sin frustration, sådan som der må være rigtig mange unge, der har det nu rundt omkring i Europa, som ikke aner, hvad hulen de skal stille op, og hvad fremtiden byder. Hvor meget har de været med til at skabe hele den der myte om sex, drugs and rock'n'roll? Altså? Jamen altså, der er ingen tvivl om, at de og Led Zeppelin og andre jo har levet det, som er rock'n'roll-myten. Hvordan man skal forholde sig til det. Altså, personligt er ligeglad. Altså, jeg har aldrig læst de der bøger, for det er ikke det, der interesserer mig. Jeg synes, jeg vil noget andet. Men der er ingen tvivl om, at det er gået vildt for os. Jeg glemmer aldrig en dokumentarfilm, jeg så for i så fald længe siden, om den amerikanske fotograf Annie Leibovitz, som blev hyret som cheffotograf på tidsskriftet Rolling Stone. Nu er vi tilbage der. Redaktøren der, Jan Venner, fortalte, at han sendte hende som en ung kvinde på fotojobbet i Frankrig, hvor den der film også blev optaget, ikke? Og Exile on Main Street, ja. Faktisk filmen, tror jeg. Eller nej, altså, den der Cocksucker Blues blev også optaget delvis under indspillinger der i Sydfrankrig. Men den lange og den korte historie er i det, at fotografen der var udsendt af en venner, kom hjem som narkoman og var på afvending, og det tog forfærdelig lang tid, for hun ligesom. Så der er utallige historier, og nogle af dem kan man jo bare grine af, men der er der ikke nogen tvivl om, fordi muligheden har der været det, også fordi tiden var en anden. Ikke? Altså, når vi nu snakker om det her, så kan vi bare lige lukke øjnene et øjeblik og kigge lidt længere ned ad vejen for her, hvor vi er. Der boede Spis. Og når man tænker på livet omkring Spis med hans morgenbolledame og sådan noget, så har vi jo bare på vores egen grund stort set i den samme periode haft noget, der set med vores øjne, selvom vi er forskellige generationer, forekommer. Sidste fordom. Det er, når jeg, altså, som jeg også sagde, det er altid prallet lidt af på mig, Rolling Stones, selvom jeg synes ellers, jeg har dykket meget ned i musikhistorien, så har jeg aldrig rigtig nogensinde rigtig taget dem til mig. Og en af de fordomme, jeg har, det er jo, at de, altså, jeg opfatter dem ikke som særlig reflekterende. Nej, altså, og det er muligt. Jeg har ikke fulgt Stones i mange år. Altså, jeg synes sådan en sang som den der Street Fighting Man er interessant, fordi at her kommer kunstnerens rolle ind i billedet. Altså, ja, det bliver da lidt svært skyldig på, altså, fordi der er ingen tvivl om, at der er noget generationsmæssigt i det. Altså, jeg voksede op i den tid, og nogle af de referencer, der er, kan jo ligesom mærke på en anden led. Plus, at musik har jo den der mystiske evne, ikke? At den tænder nogle følelser, og det gør jo, at de følelser kan blive gentændt, når man hører musikken. Mm. Og jeg var jævnaldrende, og er jævnaldrende med Rolling Stones, og det at have været der i 60'erne, det gør jo bare, at jeg har bare nogle oplevelser, nogle generindringer, som du selvfølgelig ikke har, eller en yngre generation har. Derfor er det også fint nok, at det er det, men jeg synes bare ikke, man skal afskrive det.